Serdecznie witamy w imieniu zakładów wytwórczych magnetofonów Unitra Lubartów w Lubartowie, producenta prezentowanego Państwu radiomagnetofonu stereofonicznego. Mamy nadzieję, że odtwarzanie znajdujących się na tej taśmie nagrań pozwoli wszechstronnie zademonstrować walory tego radiomagnetofonu. Na początku eksploatacji prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz sprawdzenie i wyregulowanie radiomagnetofonu. Do tego celu służy specjalny test, który usłyszą Państwo za chwilę. Pierwsza część tego testu przeznaczona jest do identyfikacji kanałów. Sygnał zapowiedziany jako zapisany w lewym kanale powinien być słyszany w lewym głośniku, a sygnał zapisany w prawym kanale powinien być słyszany w prawym głośniku. Jeśli byłoby inaczej, to w przypadku podłączenia głośników zewnętrznych należy zamienić miejscami wtyczki kabli głośnikowych, wetknięte do gniazdek w radiomagnetofonie. Kanał lewy. Kanał prawy. Następnie sprawdzamy zgodność fazową kanałów. W tym celu prosimy najpierw rozstawić głośniki w odległości co najmniej 2 metrów i lekko obrócić je ku sobie. Nastawić w przybliżeniu jednakową głośność w obydwu kanałach i zająć miejsce równo odległe od obu głośników o mniej więcej 2-3 metry. Usłyszą Państwo teraz 5 sygnałów testowych. Przy prawidłowym podłączeniu głośników sygnały pierwszy, trzeci i piąty powinny być słyszane ze środka, natomiast pozostałe z kierunków zewnętrznych. Jeśli wystąpiła przeciwna lokalizacja dźwięków, należy odwrócić połączenie przewodów w kablu jednego z głośników przez przelutowanie. Z kolei prosimy dokładnie wyregulować zrównoważenie, czyli balans kanałów. W tym celu należy zająć pozycję, w jakiej ma się zamiar stale słuchać i tak długo regulować głośność w poszczególnych kanałach, żeby słyszany teraz mój głos dochodził wyraźnie z miejsca leżącego po środku linii łączącej głośniki, czyli tak zwanej bazy. Odpowiednia regulacja zrównoważenia kanałów możliwa jest wtedy, jeśli odległości między słuchaczem a każdym z głośników nie są zbyt zróżnicowane. Na koniec prosimy dobrać najkorzystniejszą barwę odtwarzanych dźwięków. Na przemian z obu kanałów usłyszą Państwo fragmenty utworu muzycznego. Potencjometry do regulacji barwy należy przy tym ustawić w takich położeniach, żeby wrażenie słuchacza było najkorzystniejsze, a równocześnie, żeby brzmienie dźwięków w obu kanałach było możliwie najbardziej zbliżone. Prosimy teraz posłuchać kilku charakterystycznych efektów stereofonicznych. Na zakończenie zapraszamy Państwa do wysłuchania programu stereofonicznego przygotowanego przez Przedsiębiorstwo Nagrań Wideofonicznych WIFON w Warszawie. Podobny do dnia.